اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، آپ پوری دنیا کے رسول ہیں، کسی مخصوص خطے کے رسول نہیں ہیں، آپ دنیا کے ہر خطے کے پوری دنیا کے رسول ہیں۔ لہذا یہ ترقی کسی مخصوص خطے کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ یہ ترقی عالمگیر ہوگی، اس لیے کہ آپ عالمگیر پیغمبر ہیں۔ دیکھیے، لہذا آپ کے بعد عالمگیر ترقی ہوئی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے، جب کوئی چیز بہت زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے تو بہت جلدی مٹ جایا کرتی ہے، بہت جلدی مٹ جایا کرتی ہے۔ اس کی مثال میں دیتا ہوں، ایک پھول، کلی سے پھول بنتا ہے گلاب کا، آدمی دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، لیکن جب وہ مکمل پھول بن جاتا ہے اس کے بعد اس کا زوال شروع ہوتا ہے، مرجھا کر کے گر جاتا ہے۔ تو چیز جب مکمل خوبصورت ہو جاتی ہے، بہت زیادہ حسین ہو جاتی ہے، تو یہ حسین ہونا ہی اس کے مٹنے کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ دنیا بہت خوبصورت ہو گئی ہے، اب اس کی خوبصورتی اشارہ کر رہی ہے کہ اس کے مٹنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ یہ چیز بھی میں نے غور و فکر کے بعد جو ہے سمجھی ہے کہ اب دنیا کا اینڈ بالکل قریب ہے، اس لیے کہ دنیا بہت خوبصورت ہو چکی ہے، اور کوئی بھی چیز اپنی خوبصورتی کے کمال تک پہنچ جائے تو کمال کے بعد زوال ہوتا ہی ہے۔ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے، بچہ جانتا ہے کہ ہر کمال را زوال، ہر کمال کو زوال ضرور ہوتا ہے۔ قرآن حکیم پر غور کرتے ہوئے ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور آیت ہمارے سامنے آتی ہے، بڑی عجیب و غریب آیت ہے، کم سے کم کوئی امی ایسی بات نہیں کہہ سکتا۔ اللہ فرماتا ہے او کظلمات فی بحر اللج یغشاه موج من فوقه موج من فوق سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، ذرا غور کرو کہ ایک گہرا دریا ہے، گہرا سمندر ہے، لجی معنی گہرا، بحر اللج گہرا سمندر، ڈیپ سی بہت گہرا سمندر ہے۔ اچھا، اللہ فرماتا ہے کہ سمندر کے اوپر ایک موج ہے، کتنی عجیب بات ہے، اللہ اکبر، آج سے کچھ سالوں پہلے تک یہ بات معلوم نہیں تھی، سائنس دانوں پر یہ حقیقت مخفی تھی، ایک گہرا سمندر ہے، اس گہرے سمندر کے اوپر ایک موج ہے، موج کے اوپر ایک بادل ہے، سمندر کے اوپر ایک موج، موج کے اوپر بادل، کہتے ہیں یہ جو موج ہے اس موج کے نیچے بھی ایک موج ہے۔ اللہ نے دو موجوں کا تذکرہ کیا ہے، او کظلمات فی بحر اللج یغشا موج من فوقه موج من فوقه سحاب، دو موجوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ترتیب کیا ہے؟ سمندر کے اوپر موج، سطح کے اوپر، اور موج کے اوپر بادل، اور یہ جو پہلی موج ہے اس کے نیچے ایک موج ہے۔ کیا بتانا چاہ رہا اللہ تبارک تعالیٰ اس آیت کریمہ میں؟ کہ ہوتا ایسا ہے کہ آدمی جب نیچے جاتا ہے سمندر میں تو ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ اپنا ہاتھ اگر نکالے تو اسے نظر نہیں آتا۔ سائنس دانوں نے ریسرچ کیا تو پتا یہ چلا کہ ہوتا ایسا ہے کہ جو بادل ہوتا ہے سمندر کے اوپر، موج کے اوپر، پہلی موج کے اوپر جو بادل ہوتا ہے، یہ بادل سورج سے روشنی اخذ کرتا ہے، ایبزارب کرتا ہے۔ اچھا، اس بادل سے جو روشنی موج کے اوپر پڑتی ہے تو موج چونکہ حرکت میں رہتی ہے، لہذا موج کے اوپر جب بادل سے آنے والی روشنی پڑتی ہے تو موج کے اوپر پڑتے ہی یہ روشنی بکھر جاتی ہے، اور تھوڑی بہت روشنی اندر پہنچتی ہے دوسری موج تک۔ تو ایک کلومیٹر تک نیچے جائیے تو اگر آدمی اپنا ہاتھ دیکھنا چاہے تو اسے نظر آ جائے گا، دو کلومیٹر نیچے جائے تو تھوڑا تھوڑا نظر آئے گا، لیکن دو کلومیٹر سے نیچے گیا تین کلومیٹر تک تو اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو نظر نہیں آئے گا۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پہلی موج کے اوپر جو روشنی پڑی تھی ایک کلومیٹر تک، اس روشنی میں آدمی اپنے ہاتھ دیکھ سکتا ہے، और उस रोशनी का बचा खुचा हिस्सा जो दूसरी मौज के ऊपर पड़ा तो इस दूसरी मौज की रोशनी में भी थोड़ा हाथ नजर आता, इसलिए कि थोड़ी सी रोशनी दूसरे मौज के ऊपर पड़ी। और फिर जब और नीचे चला जाता है तो उसको उसका हाथ नजर नहीं आता, इसलिए कि अब जुल्मतों के, तारीकियों के और अंधियारियों के पर्दे हैं, जिसको कुरान हकीम ने कहा जुलुमा तुम बाजुहा फौका बाज, एक जो है तारीकी है दूसरी तारीकी के ऊपर, इस तरह जैसे पर्दा होता है, पर्दे के ऊपर पर्दा, पर्दे के ऊपर पर्दा, पर्दे के ऊपर पर्दा, इसलिए कि नीचे तारीकियों के हिजाब हैं, एक पर्दा दूसरे पर्दे के नीचे मौजूद है, इस वजह से वहां चीज नजर नहीं आती। पहले एक ही मौजों के मौज के बारे में साइंसदानों को इल्म था, बाद में उन्होंने फजा से जब समंदर का फोटो लेना चाहा तो एक फोटो निकाला उन्होंने तो एक ही मौज नजर आई, दूसरा फोटो निकाला, तीसरा फोटो निकाला, फोटो पर फोटोस निकालते गए हो, आखिर में उन्हें एक फोटो के अंदर इशारा मिला कि इस मौज के नीचे भी एक मौज है। यह पता अभी जल्द ही चंद सालों पहले मालूम हुआ है, और कुरान हकीम ने इस दूसरी मौज के ताल्लुक से आज से 1400 साल पहले खबर दे दी थी। क्या यह इस बात की तरफ इशारा नहीं है? यह किसी उम्मी का कलाम नहीं है, बल्कि यह अल्लाह तबारक तआला का कलाम है, जिसने समंदर पैदा किए, दरिया पैदा किए, कायनात की हर शय पैदा की, और कायनात की हर शय की हकीकत का उसे इल्म है, इसलिए कि उसी की बनाई हुई है। अल्लाह तबारक व तआला ने बतौर खास जूलॉजी के ताल्लुक से बहुत आयत नाजिल फरमाई है। अगर कोई आदमी जूलॉजी का माहिर हो और कुरान हकीम का मुताला करना शुरू कर दे तो इतनी आयतें उसे मिलेंगी कि वो हैरतजदा रह जाएगा। और ऐसे ऐसे जानवरों का तस्करा है कि उन जानवरों के आदात और खसाइल और अतवार के ऊपर गौर करेगा तो उसके ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट पड़ेंगे। अब तो जूलॉजी काफी तरक्की कर चुकी है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने चींटी के नाम से एक सूरत नाजिल फरमाई है। हजरत सुलेमान लश्कर लेकर के आ रहे हैं, चींटियों की मलिका बोल रही है चींटियों से, अरे जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें कुचल ना देवे। चींटी की यह खसलत बताई गई कि चींटियों के अंदर बिल्कुल वही निजाम होता है जो इंसानों का सियासी निजाम होता है, उनका एक गाइड होता है, वो उनको गाइड करता है। और दूसरे इस उम्मत के अंदर और इस जानवरों के गरोह के अंदर अपने आप को दूसरों के शर से बचाने के लिए, दूसरों की तकलीफ से अपने आप को बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए शुऊर मौजूद है। तभी तो उसने कहा कि जल्दी जल्दी अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जान चली जाए, सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल ना देवे, सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हारे लिए नुकसानदेह साबित ना हो जाए। कितनी अजीब बात है, अल्लाह तबारक ताला ने चींटी के नाम से पूरी की पूरी सूरत उतार दी है। इनका झूठ नहीं चलता। कहीं मैंने किसी किताब के अंदर पढ़ा, गालिबन यह किताब पहले पंजाब के अंदर प्राइमरी के निसाब में दाखिल थी, कि एक जगह एक शख्स ने शक्कर का एक टुकड़ा रख दिया, शक्कर के एक टुकड़े को महसूस करके चींटी वहां आई, उसके बाद भागी चली गई। थोड़ी देर बाद आई चंद चींटियों को लिए हुए, तो इस आदमी ने वो शक्कर का दाना वहां से उठा लिया। अब चींटी उन चींटियों के साथ आई और वहां दाना नहीं देखा तो फिर उन चींटियों के साथ वापस चली गई। इसने फिर वो शक्कर का दाना वहां रख दिया, वो चींटी फिर आई और शक्कर के दाने को देख करके फिर गई और उसके साथ कई चींटियां आने लगी, तो इस आदमी ने शक्कर का टुकड़ा फिर हटा लिया। वो चींटी वहां शक्कर के दाने को न पा करके फिर दूसरी मर्तबा भी चींटियों के साथ चली गई। तीसरी मर्तबा फिर इसने शक्कर का वो टुकड़ा वहां रख दिया, वो चींटी उस शक्कर के टुकड़े को महसूस करके फिर आ गई, फिर गई उनको बुला करके जब लाई तो इस आदमी ने शक्कर का टुकड़ा फिर उठा लिया। तमाम चींटियों ने मिल करके उस चींटी को कत्ल कर दिया, मार डाला। गोया इस कौम के अंदर झूठ नहीं चलता, झूठ को पसंद नहीं करते, फरेब को पसंद नहीं करते, और यह कौम किस्ब से और झूठ से सख्त नफरत करती है। مطالعے کے بعد ان کے عادات و خصائل کا پتہ یہ چلا کہ انسانوں جیسے عادات اور خصائل اور اطوار اور شعور ان کے اندر موجود ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے نام سے پوری سورت اتار دی ہے. ایک اور جانور کے نام پر پوری سورت ہے, عنکبوت, مکڑی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جانور کے بارے میں فرمایا, مثل الذین اتخذوا من دونی اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا. اتخذت استعمال فرمایا, مؤنث کا صیغہ, یعنی مکڑی جو مؤنث ہوتی ہے وہ گھر بناتی ہے. پہلے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نر گھر بناتا ہے, قرآن حکیم نے اتخذت جو مؤنث کا صیغہ ہے استعمال کر کے یہ ارشاد فرمایا, یہ بیان کیا کہ مکڑی جو مادہ ہوتی ہے وہ گھر بناتی ہے, نر جو ہے مکڑی یہ گھر نہیں بناتا. لوگ اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ نر جو ہے مکڑی وہ گھر بناتا ہے, مادہ مکڑی گھر بناتی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے اتخذت جو مؤنث کا صیغہ ہے وہ استعمال فرمایا. عنکبوت سے آگے بڑھیے تو شہد کی مکھی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے نام سے بھی پوری سورت اتار دی ہے, سورہ نحل 14ویں پارے کے اندر ہے. اللہ نے فرمایا, واوحا ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون. یہ ایک حیرت انگیز مکھی ہے, ایک حیرت انگیز مخلوق ہے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے, تیرے رب نے ان کی طرف وحی کی. واوحا ربک الی النحل, شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے وحی کی. کیا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا, کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا. انی تخیبی, یہاں بھی مونس کا صیغہ. لوگ یہ سمجھتے تھے کہ نر شہد کی مکھی یہ گھر بناتی ہے, قرآن کی آیت بتا رہے نہیں, شہد کی مادہ مکھی یہ شہد کے چھتے کی حاکم ہوتی ہے, شہد کا چھتہ یہ بناتی ہے, اس کی حاکم یہ ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شہد کے چھتے یہ دو ہی جگہوں پر لگاتے ہیں, ایک تو پہاڑوں کے اوپر, دوسرے بلند گھروں کے اوپر. جیسے گھروں جو بلند ہوتے ہیں گھر, ان کے اوپر لگاتی ہے, پیڑوں کے اوپر, بلند جگہوں کے اوپر یہ شہد کے چھتے لگاتی ہے, اور پہاڑوں کے اوپر. کہیں آپ زمین پر یا اسی طریقے سے بہت نیچے آپ شہد کے چھتے کو بنا ہوا نہیں پائیں گے. یہ کتنی حیرت انگیز بات ہے, قرآن حکیم نے جس کو واضح کیا ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا, ثم کل من کل الثمرات, پھر تمام پھلوں کا رس چوس. من ثمرات کہہ کر کے بتایا کہ کچھ پھل ایسے ہوتے ہیں جن کا رس یہ نہیں چوستی ہیں, من الثمرات ہے. اور ثمرات جمع لا کر کے یہ بتایا کہ ایک پھول کا رس نہیں ہوتا, لاکھوں پھولوں کا رس چوستی ہے یہ. لوگوں نے تحقیق کر کے یہ بتایا کہ 4 ملین پھولوں کا جب رس چوستی ہے تو 1 کلو گرام شہد بنتا ہے. 4 ملین پھول کتنے ہو گئے, 40 لاکھ تقریباً پھولوں کا رس چوستی ہے, اس کے بعد 1 کلو گرام خالص شہد بنتا ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے. اس کے لیے ان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے, اور اس سفر میں وہ بہت دور چلی جاتی ہیں. اللہ نے فرمایا, بہت دور جانے کے بعد بھی اللہ تعالی نے ان کے اندر ایسی چیز رکھ دی ہے, وہی کتاب, وہی ڈی این اے, جس کے اندر یہ بات رکھی ہوئی ہے, یہ پروگرام رکھا ہوا ہے کہ کافی دور چلے جانے کے بعد بھی واپس اپنے چھتے کی طرف آنے کے لیے راستہ نہیں بھولتی ہے. اللہ نے اس راستے کا بھی تذکرہ فرمایا, ثم کل من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا. سبل ربک پر غور کیجئے, چل تو اپنے رب کے راستوں پر. اللہ اکبر, اپنے رب کے راستوں پر. گویا کہ رب نے اس کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے کہ اگر وہ 500 میل کا سفر کر کے آگے نکل جائے تو اپنے چھتے تک آنے میں کوئی چیز اس کا روک نہیں بن سکتی, مانے نہیں بن سکتی, وہ اپنے چھتے تک پہنچ جائے گی. بتائیے اس کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتاب رکھ دی ہے, کتاب ڈی این اے رکھ دیا ہے. ڈی این اے جو ہے خود بھی نہیں کمپیوٹر ہے, یہ کمپیوٹر اس کو کنٹرول کرتا ہے اور یہ راستہ بھولتی نہیں, کمپیوٹر اس کو برابر اپنے مقام کے اوپر پہنچا دیتا ہے, اپنے چھتے تک پہنچا دیتا ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ثم کل من کل الثمرات فاسلک سبل ربک, چل اپنے رب کے راستوں پر. یہ اپنے رب کا راستہ بڑا عجیب و غریب ہے. اور اس کے بعد ایک اور عجیب بات فرمائی گئی اس مخلوق کے بارے میں, یخرج من بطونها شراب مختلف الوان. اس سے جو شہد نکلتا ہے وہ مختلف رنگ کا ہوتا ہے, سفید بھی ہوتا ہے, کالا بھی ہوتا ہے, لال بھی ہوتا ہے, اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. اور ایک بات تو انتہائی عجیب کہی گئی, یخرج من بطونها شراب, اس کے پیٹوں سے نکلتا ہے یہ شہد. पेटों से निकलने का क्या मतलब है? अल्लाह तबारक ताला ये बताता है कि फूलों से जो रस चूस करके ये शहद की मक्खी लाती है बेनी, वो फूलों का रस नहीं देती, बल्कि उन फूलों के रस को अपने पेट में ले जाती है। पेट ये पूरा जहरीला जानवर है, ये जहरीली मखलूक है, और फूल के रस को ये अपने पेट में ले जाती है और है जहरीली। अब ये फूल का रस उस जहर के अंदर आमेज होता है, मिलता है, अब उसके बाद एक कीमियावी तामुल के बाद वो उगलती है तो शहद बनता है। अल्लाह फरमाता है ये जैसे चूस करके लाई है वैसे ही नहीं तुमको वापस करती है, अगर वैसे वापस कर दे तो तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, वो शहद नहीं बनेगा। इसको अपने पेट में ले जाती है, उसका पेट एक कीमियावी लैब है, उस लेबोरेटरी के अंदर मुख्तलिफ कीमियावी तामुल के बाद यह शहद बनता है और यह शहद फिर तुम्हारे लिए शिफा बनता है। फी शिफाउल लिन्नास, मैंने कभी कहा था कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहां फरमाया फी शिफाउल लिन्नास, इसमें तमाम लोगों के लिए शिफा है। अगर मेडिकल साइंस इसके ऊपर गौर करे तो उसे पता चलेगा कि एड्स का भी इलाज इसके अंदर मौजूद है, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तमाम इंसानों के लिए शिफा है। अगर मेडिकल साइंस इस पॉइंट के ऊपर गौर करे तो यह हकीकत उसके ऊपर आशकारा हो जाए कि कहीं ना कहीं शहद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एड्स के लिए भी शिफा रखा है। इसलिए कि कोई भी बीमारी हो, अल्लाह तबारक व तआला ने जो भी बीमारी नाजिल फरमाई है, दा नाजिल फरमाया तो दवा भी नाजिल फरमाई है, ऐसा नहीं है कि बीमारी नाजिल फरमा दी उसके लिए दवा नहीं है। और जब फी शिफाउल लिन्नास कह दिया तो मेडिकल साइंस को जरा इसके ऊपर तहकीक करने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला ने जरूर इसके अंदर एड्स के इलाज को भी मुजमर रखा होगा, इसलिए कि फी शिफाउल लिन्नास कहा गया। यह एक हैरत अंगेज मखलूक है जिसको शहद की मक्खी कहा जाता है। हुदहुद एक अजीब गरीब मखलूक है, एक अजीब गरीब परिंदा है। हजरत सुलेमान अली सलाम के तस्करे में सूरह नमल के अंदर इसका तस्करा है। जानते हैं ये जब वहां गया है शहर सबा में तो क्या क्या इसने नोट किया है मालूम है? कभी गौर किया आपने? एक तो वहां के दीनी हालात को नोट किया है, नुक्ता मलहूज रहे, दीनी हालात क्या है, हालात क्या है? यसजुदून लिश्शम्स मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ करके ये लोग सूरत को सजदा करते हैं, ये दीनी हालत है, नोट किया हुदहुद ने। सियासी हालात नोट किए, क्या वो उतियत मिन कुल्ली शय, अरे उसके पास तो हर चीज मौजूद है, हथियार मौजूद हैं, फौज मौजूद है, ताकत मौजूद है, कुव्वत मौजूद है। तो सियासी हालात को नोट किया, दीनी हालात को नोट किया, और तीसरे शहर का रकबा नोट किया उसने, शहर कितना बड़ा है, मुल्क कितना बड़ा है। कहा वलहा अर्शुल अजीम, अरे इस मलका का तख्त बड़ा अजीम है, और जिसका तख्त बड़ा अजीम हो, तख्त का अजीम होना, तख्त का बड़ा होना दर हकीकत मुल्क के रकबे की अजमत पर दलालत करता है कि मुल्क का रकबा भी बड़ा होगा, इसलिए कि तख्त अजीम है। सियासी हालात नोट किए इसने, दीनी हालात नोट किए, मुल्क का रकबा नोट किया। दुनिया का कोई भी सफीर अगर पहुंच जाए किसी मुल्क के अंदर सफारत की गरज से एम्बेसडर बनके, तो इतनी बारीकी के साथ हालात को नोट नहीं कर सकता जितना कि हुदूद ने नोट किया है। अल्लाह तबारक ने बयान फरमाया कि कासिद और एम्बेसडर बनाओ तो ये तमाम खसूसियात उसके अंदर होना चाहिए, बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही टैलेंटेड होना चाहिए। क्या किताब है, सुभान अल्लाह, क्या बातें कही अल्लाह तबारक व तआला ने। पूरे सियासी नज्म को, नस्क को आप मुरतब कर सकते हैं हजरत सुलेमान अलैहि सलाम के वाकये से। एक बड़ी अजीब बात फरमाएगी हजरत सुलेमान अलैहि सलाम ने, जिसको गायब पाया तो दो बातें उसके ताल्लुक से कही। अच्छा, बगैर बताए वो चला गया, और उसके लिए तफक्कुत का लफ्ज है, एक छोटा जानवर है, उसको तलाश करने की क्या जरूरत। बताया गया कि अजीम हुक्मरा वही होता है जो बड़ी बड़ी चीजों पर निगाह रखने के साथ साथ छोटी छोटी चीजों पर भी निगाह रखे, इसलिए कि छोटी छोटी चीजें भी कभी मुल्क के फसाद का बाइस बन जाती है, मुल्क को तबाह करने का बाइस बन जाती है। छोटी छोटी चीजों पर भी निगाह रखे, अगर हुदूद छोटी चीज था, हजरत सुलेमान इस्लाम की निगाह उसके ऊपर भी। कहा बगैर बताए निकल गया है, लव अदिबन नहु अदाबन शदीदन औलाद बहन नहु। यहां दो तरीके की सजाओं का तस्करा है, एक है ताजीब और एक है सजाए मौत। एक है ताजीब लव अदिबन नहु, और एक है वलाद बहन नहु, जबा कर दूंगा, सजाए मौत। इसका मतलब यह कि जुर्म अगर छोटा हो तो सजा दी जाए, और अगर जुर्म बहुत बड़ा हो तो फिर मौत, सजाए मौत है। क्या बात है, अल्लाह अकबर। जुर्म छोटा है तो सजा दी जाए, जेल की या और कोई सजा तजवीज की जाए, और अगर सजा बड़ी है, ना काबिले मुआफी है, तो اولاد بہن نہ ہو اسے ذبح کر دیا جائے, سزائے موت دی جائے. اور یہ بھی کہا گیا اولا یاتین بھی سلطان مبین, مجرم کو اپنے جرم کے لیے ملزم کو اپنے اوپر لگائے گئے الزام کی طرف سے مکمل مدافعت کی اجازت دی جائے, تب فرد جرم عائد کیا جائے, بولنے کا موقع دیا جائے. ایسے ہی نہیں کہ کسی نے الزام لگا دیا تو اس کو گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈال دیا جائے یا اسے سزا دی جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے پھانسی دے دی جائے, بلکہ اس کی مکمل تحقیق کی جائے. فرد جرم عائد کرنے سے پہلے اس کو بولنے کا موقع دیا جائے, صفائی کا موقع دیا جائے. اولا یاتین بھی سلطان مبین سے بالکل واضح ہے. یہ عجیب و غریب پرندہ ہے ہدہد. کتے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کتا ایسا جانور ہے اس کو سدھارو تو بہت کام کا ہے. معلم کتا جسے بولتے ہیں, سورہ مائدہ کے اندر اس کا تذکرہ ہے, اس کو سدھاؤ تو بڑے کام کا ہے. گویا کی ٹریننگ کی طرف بھی اشارہ ہے کہ کتے کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے اس کو بھی سیکھو. کیسی ٹریننگ دی جائے کہ گھر کی حفاظت کیسے ہو, بلڈنگ کی حفاظت کیسے ہو, مال کی حفاظت کیسی ہو, اور اسی طریقے سے یہ بھی سکھاؤ, ٹرین کرو کہ کس طریقے سے شکار کو پکڑے. اور معلم کتا وہی ہوتا ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے اسے شکار کے اوپر چھوڑا جائے, شکار کے قریب پہنچ جائے, اور اگر یہ کہہ دے کہ واپس آ جائے تو شکار کو چھوڑ کر کے واپس آ جائے, تو کتا معلم ہوتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے علم کی لاج کتنی رکھی ہے, اس لیے کہ وہ عالم الغیب و شہادہ ہے, علیم ہے. علم کی لاج دیکھیے کہ نجس جانور ہے, لیکن بسم اللہ کر کے اگر چھوڑا گیا شکار کے اوپر, اگر یہ شکار کو پکڑ لے شکار مر جائے تو بغیر ذبح کیے ہوئے اس کا گوشت حلال ہے. اگر آپ وہاں پہنچے اور اسے مرا ہوا پایا شکار کو آپ نے, تو اس کا گوشت حلال ہے علم کی وجہ سے. عام کتا اگر مار دے کسی کو, کسی جانور کو, تو جانور کا کھانا حرام ہے, لیکن کتا چونکہ علم والا ہے, بسم اللہ کہہ کر کے چھوڑا گیا, اللہ نے اس کے علم کی لاج رکھی ہے کہ اگر یہ شکار کو مار ڈالے تو چونکہ بسم اللہ پڑھ کر کے چھوڑا گیا, اگر شکار مر گیا تو اس کا گوشت حلال ہے بغیر ذبح کیے ہوئے, جس سے علم کا مقام ظاہر ہوتا ہے, علم کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. قرآن حکیم پر غور کیا جائے تو ایک اور علم ملتا ہے, ہارڈ ویئر کا علم, ہارڈ ویئر کا علم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہارڈ ویئر کے کاروبار کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس میں کوئی دھندا اگر ہارڈ ویئر کا کوئی کرے تو نقصانات صفر کے درجے میں, منافع ہی منافع ہیں. دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تعلق سے ارشاد فرمائی, ایک تو لوہے کے نام سے پوری سورت نازل فرما دی, وانزل الحدید فرمایا, سورہ حدید سورہ کا نام رکھا اور اس کے بارے میں فرمایا وانزل الحدید فی باس شدید و منافع للناس. اس میٹیریل کے لیے انزلنا کا لفظ استعمال ہوا ہے, اور میں نے بتایا تھا کہ انزلنا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو یک بارگی اتار دیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کا نہیں ہے میٹیریل, بلکہ یہ آسمان کا میٹیریل ہے, آسمان سے آیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی نے ڈائریکٹ اس کو زمین کے اندر رکھ دیا ہے, ڈائریکٹ زمین کے اندر رکھ دیا ہے. یہ لفظ انزلنا بتا رہا ہے, اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ باسن شدید, بڑی قوت ہے اس کے اندر. وہ منافع للناس, اس کے اندر لوگوں کے لیے منافع ہے. ہارڈ ویئر کا دھندا انشاءاللہ کامیاب رہے گا اگر کوئی کھول لے تو, منفعت ہی منفعت ہے. معمولی ایک بھنگار والا اسکریپ ڈیلر جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ٹھیلے کے اوپر اٹھاتا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ بہت ہی اچھا کماتا ہے اور بہت کامیاب ہے اس دھندے کے اندر. میں نے دیکھا ہے کہ اسکریپ ڈیلر کبھی نقصان میں نہیں رہتا, ہمیشہ کامیاب رہتا ہے, جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے وغیرہ بٹورتا رہتا ہے, اس کے بعد بیچتا ہے, گاڑی بھر کر کے بیچ دیتا ہے اور کافی پروفٹ اس کو حاصل ہو جاتا ہے. تو ہارڈ ویئر کے دھندے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا, اس کے اندر منفعت بہت ہے, لوہے کے اندر منفعت بہت ہے. ایک علم کا اور تذکرہ ہے قرآن حکیم, علم المزیع, ریڈیو کا علم, ریڈیو کا علم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جب کوہ طور پر بلایا, کہا فخلان علیک انک بالوادی المقدس طوا, اپنے نعلین اتار دو, اپنی جوتیاں اتار دو, اس کے بعد آگے بڑھو, اس لیے کہ تم وادی مقدس طوا کے اندر ہو. جب آگے بڑھے دیکھا کہ ایک درخت کے کنارے کنارے ایک آگ گھوم رہی ہے, گردش کر رہی ہے, ایک آگ روشن ہے, گھبرا گئے, اسی آگ میں سے آواز آ رہی ہے. سوال یہ ہے کہ آگ میں سے جو آواز آ رہی ہے وہ آواز کس کی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے, لیکن ہے کہاں؟ ہو آگ میں نہیں, ہو آگ میں نہیں, ہو تو عرش پر مستوی ہے, عرش پر مستوی. लेकिन आवाज आप में से आ रही है। इल्मुल मिज़्याक रेडियो का इल्म कुरान हकीम में मौजूद है कि कहीं है बोलने वाला और उसकी आवाज कहीं किसी चीज के अंदर सुनाई दे रही है, आग में से उसकी आवाज आ रही है। बोलने वाला कहीं बोलता है, रेडियो जो एक आला है सामने रखा रहता है उसमें से आवाज आती है। इल्मुल मिज़्या का इल्म मौजूद है, इल्म तिल्फास का भी, टेलीविजन का भी इल्म कुरान हकीम में मौजूद है, हदीस से भी साबित है और कुरान से भी साबित है। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया कि जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे। तो जन्नती जहन्नमियों से पूछेंगे जहन्नम कहां है, जन्नत कहां है, हजारों मीलों का फासला है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दरमियान से हिजाब उठा देगा। जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे, जहन्नमी जन्नतियों को देखेंगे। और यह तस्करा आठवें पारे में भी है, वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्नती अनफीजु अलैना मिनल मा कालू इन्नल्लाह हर्रमहुम अलल काफिरीन। जल रहे होंगे आग के अंदर बेचारे, हलक सूखा हुआ होगा प्यास से। अब जब वो जन्नतियों को देखेंगे, आहा पानी पी रहे हैं ठंडा, दूध पी रहे हो, शराब पी रहे हैं जन्नत की, नेमतें खा रहे हैं जन्नत की, अल्लाह तबारक व ताला ऐसा कर देगा कि जन्नती जहन्नमियों को देखेंगे, जहन्नमी जन्नतियों को देखेंगे और एक दूसरे की चीजें भी देखेंगे। अब जब ये जहन्नमी देखेंगे पानी को तो पुकारेंगे, वनादा अस्हाबुन नार अस्हाबल जन्ना, अस्हाबे नार जहन्नमी अस्हाबुल जन्ना को पुकारेंगे, क्या बोलेंगे, अनफीजु अलैना मिनल मा, थोड़ा सा पानी दे दो, बहुत प्यास लगी है, अल्लाह बहुत प्यास लगी है, हम चल रहे हैं, थोड़ा पानी दे दो, पानी दे दो। कालू तो जन्नती बोलेंगे इन्नल्लाह हर्रमहुम अलल काफिरीन, अल्लाह ने काफिरों के ऊपर ये सब नेमतें हराम कर दी हैं, पानी नहीं मिलेगा तुम्हें। क्या है ये, जन्नत किधर है जहन्नम किधर है, लेकिन एक दूसरे को देख रहे हो, दरमियान से हिजाबात उठा दिए गए। और यही चीज सूरह मुद्दसिर में भी मौजूद है कि जन्नती सवाल करेंगे जहन्नमियों से, मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में कैसे आ गए, कहेंगे कालू लम नकुम मिनल मुसल्लीन। क्या ये इल्म तिल्फास की तरफ इशारा नहीं है, टेलीविजन का? और अगर और वाजे तौर पर समझना चाहते हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस निगाह में रखो जो बुखारी शरीफ में मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुसूफ की नमाज पढ़ा रहे हैं, सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ा रहे हैं, दिन का आलम है, और आप घबरा करके पीछे हटे और उसके बाद आप किसी चीज को लेने के लिए लपके। जब नमाज खत्म हुई तो सहाबे किराम ने पूछा कि अल्लाह के रसूल आज आपने नमाज में खिलाफ मामूल हरकतें फरमाई है, इसका क्या मतलब है? कहा कि मेरे सामने जहन्नम को इसी दीवार के ऊपर पेश किया गया था, मैंने जहन्नम के हवलनाकी देखी तो मैं भागा, आपकी लपटें देख करके पीछे की तरफ मैं बढ़ गया, और मैंने देखा कि जन्नत को इसी दीवार के ऊपर दिखाया गया, मैंने देखा कि उसकी बाउंड्री से उसकी दीवार से फलों के गुच्छे लटक रहे, मैंने चाहा कि खजूर के उन जो है फलों के उस गुच्छे को ले लूं, अगर वो गुच्छा मेरे हाथ लग जाता तो कयामत तक तुम खाते रहते तो खत्म नहीं होता, इसलिए कि वो चीज अबदी है, अबदी चीज हाथ लग जाए तो अबद तक रहती हो, खत्म नहीं होती। तो इसी दीवार के ऊपर जन्नत को भी दिखाया गया, इसी दीवार के ऊपर जहन्नम को भी दिखाया गया। ये क्या है, ये दीवार एक स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर जन्नत को दिखाया जा रहा है, जहन्नम को दिखाया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला का एक मखसूस प्रोजेक्टर है, उस प्रोजेक्टर से जन्नत की नेमतें, जन्नत को दीवार के ऊपर फोकस्ड कर दिया गया, जहन्नम को फोकस्ड कर दिया गया। और इसका इजमाल कुरान हकीम में मौजूद है, जिसकी तफसीली हदीस पाक है। इल्म तिल्फाज का भी इल्म कुरान हकीम में मौजूद है। एक इल्म और भी है, इल्म आदाद, आदाद का इल्म, एक दो तीन चार पांच छह, ये जो गिनतियों का इल्म है। सूरह सात के अंदर दो आदमी आते हैं दीवार फांक करके, मेहराब फांक करके हजरत दाऊद के पास, हजरत दाऊद घबरा जाते हैं, कहे घबराइए नहीं, असल में हम दोनों भाई हैं, इन हादा अखी लहू तिसरों व तिसरों ना जाए, तिसरों व तिसरों ना 99, 99 की गिनती, लहू तिसरों व तिसरों ना जाए, इसके पास 99 दुम्बियां हैं, और वलिया ना जाए तुम वाहिदा, मेरे पास एक ही दुम्बी है, देखिए एक 99 एक वाहिदा, और सानियस नईन इजुमा बिलगार दो, वयकूलून सलासतु राबिहुम कल्बुहुम, तीन सलासा, अरबा अरबात अशहुरिम व अशरा चार, वयकूलून खमसतुन सादिसुम कल्बुहुम पांच, इसी तरीके से सादिसा सादिसुम इसी तरीके से सबा लयालिम व समानियत अय्याम, सात रात और आठ दिन, सात का आदत आठ का आदत, तिसात और आतिन नौ का आदत, तिसा माने नौ, तिल का अशरा तुनका मेला, अशरा माने दस, अहद अशरा कौकबा ग्यारह सितारे, इसना अशरा शहरन बारह महीने, आगे तक चलते चले जाइए, इशरून इयकुम मिनकुम इशरून यगलिबू मियतैन, अगर बीस हूं तो दो सौ पर गालिब, इशरून का लफ्ज, उसके बाद सलासून का लफ्ज, तिसातुन व तिसऊन का अदद, आगे बढ़िए तो अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि अगर ये लोग सौ हूं, मैं हूं तो अल्फ के ऊपर, तो मैं का लफ्ज आया जो सौ के लिए, अल्फ का लफ्ज जो हजार के लिए, हजार से आगे बढ़िए तो एक लाख है, अल्लाह तबारक तआला सूरह सफात में फरमाता है कि हमने यूनुस को एक लाख आदमियों की तरफ भेजा, वो बस्ती जिसकी तरफ हजरत यूनुस को भेजा गया उसमें एक लाख अफराद रहते थे, वह अरसल्लाह इला मियत अल्फ, मियत अल्फ मैं माने सौ, अल्फ माने हजार, सौ हजार यानी एक लाख, वह अरसल्लाह इला मियत अल्फ यज़ीदून, एक लाख या उससे ज्यादा आदमियों की तरफ भेजा गया, आगे बढ़िए एक लाख से आगे पांच हजार का लफ्ज भी आता है, खमसो तो आलाफ, हजार के लिए अगर ले लीजिए, सलासो तो आलाफ तीन हजार, इसका भी तस्करा आया है, तीन हजार सलासत आलाफ, खमसा खमसत आलाफ पांच हजार, यहां आया एक लाख, पचास हजार का भी तस्करा है, खमसीन अल्फ सना पचास हजार साल, अल्लाहु अकबर, ये इल्मुल आदात है जिनका इल्म कुरान हकीम में मौजूद है, इसी तरीके से इल्मुल असहाम हिस्सों का इल्म, जैसे लड़की को कितना मिलना, मां को कितना मिलना, बेटे को कितना मिलना, मां को कितना मिलना, बीवी को कितना मिलना वगैरह, तो उसके लिए क्या लफ्ज आता है, सुलुस एक बटे तीन, ये अलजबरा है, एक बटे तीन सुदुस, एक बटे छ सुमुन, एक बटे आठ रुबू, एक बटे चार खुमुस, फाइनली ले खुमुस हूं एक बटे पांच, ये अलजबरा इल्मुल असहाम भी कुरान हकीम में मौजूद है, अल्लाहु अकबर, गौर फिक्र करने के बाद हम यहां तक पहुंचे कि अल्लाह तबारक व ताला ने हर इल्म कुरान हकीम के अंदर रख दिया है। सूरह नूर की एक आयत और निगाह में रख लें, बड़ी अजीब आयत है, अल्लाह ने फरमाया वह युनज़िलु मिनस समाइ मिन जिबालिन फीहा मिन बरदिन, के अल्लाह आसमान से पानी नाजिल करता है और पहाड़ है वहां, अरे फजा में पहाड़ बोले तो, फजा में पहाड़ का क्या मतलब है, जब वो सैटेलाइट से साइंसदानों ने देखा तो उन्हें एक अजीब मंजर नजर आया, क्या मंजर नजर आया, उन्होंने ये देखा कि बादल जो बनते हैं, बादलों की हाइट, उनका तूल तकरीबन 4.7 माइल्स, साढ़े चार चार मील लंबे होते हैं, अरे अल्लाह अकबर, कितनी हैरत की बात है, साढ़े चार चार मील हाइट में पहाड़ों की तरह, जैसे पहाड़ होते हैं इतने तवील, ऐसे ही साढ़े चार चार माइल ऊंचे हाइट में ये बादल होते हैं, इस वजह से अल्लाह तबारक ताला ने उन्हें पहाड़ से ताबीर फरमाया, नहीं पहाड़ हैं फजाओं के अंदर बादलों की शक्ल में, बादल पहाड़, इन तमाम चीजों का तस्करा अल्लाह तबारक ताला ने कुरान, अल्लाह ने कुरान हकीम में इल्मुल हिसाब का भी तस्करा फरमाया है, इरशाद फरमाया गया हुवल्लज़ी जअला अश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लित'लमु अदद अस-सिनीन वल हिसाब, वही जात है जिसने सूरज को जिया बनाया। इस आयत करीमा में एक बात इंतहाई काबिले गौर है कि सूरज के लिए जिया का लफ्ज लाया गया है जो ज़ौ की जमा है। तहकीक करने के बाद यह मालूम हुआ है कि सूरज की रोशनी सात रंगों की है, उसे मंशूर में दाखिल करने के बाद मालूम कर लिया जाता है, इसी वजह से अल्लाह तबारक व ताला ने सूरज के लिए जिया का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है जो ज़ौ की जमा है, जो सूरज की कई रोशनियों की तरफ इशारा करती है, और साइंसदानों ने कहा कि मंशूर से जब सूरज की रोशनी को गुजारा जाता है, प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो सूरज की इस रोशनी के सात रंग बनते हैं। और आगे फरमाया गया वकद्दरहु मनाज़िल लितालमु अदद सिनीन वल हिसाब, और सूरज की वल कमर नूरं वकद्दरहु मनाज़िल, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरज को जिया बनाया और चांद को नूर बनाया। एक बात और यह मालूम हुई कि सूरज की रोशनी जाती है और चांद की रोशनी कमर की रोशनी सूरज की रोशनी से मुस्तफाद है। उसके बाद अल्लाह ने फरमाया वकद्दरहु मनाज़िल लितालमु अदद सिनीन वल हिसाब, अल्लाह ने चांद की मंजिलें मुकर्रर की हैं ताकि तुम सालों का अदद और हिसाब जान लो। यह आयत करीमा बताती है कि अल्लाह तबारक व ताला ने इल्मुल हिसाब का भी तस्करा कुरान हकीम में फरमाया। एम्ब्रियोलॉजी के ताल्लुक से जिसको हम इल्मुल जनीन कहते हैं, इसका तस्करा भी अल्लाह तबारक व ताला ने 18वें पारे सूरह मोमिनून के अंदर फरमाया है। इरशाद फरमाया ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مزغة فخلقنا المزغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين। के नुतफा अलका बनता है, अलका जमा हुआ खून बन जाता है, गोश्त का लोथड़ा बन जाता है, और गोश्त का लोथड़ा हड्डी बन जाता है, और हड्डी के ऊपर हम गोश्त चढ़ा देते हैं, और जब इंसान पूरा बन जाता है तो उसके अंदर रूह फूंक देते हैं। यहां अल्लाह तबारक व ताला ने तखलीक इंसानी के साथ मदारिज का तस्करा फरमाया है। पहला दर्जा, पहला मरहला तखलीक इंसानी का नुतफा है। यह नुतफा बदल दिया जाता है अलका में। अल्लाह ताला ने यहां लफ्ज अलक इस्तेमाल फरमाया है और अलका को उर्दू में जोंक कहते हैं, जिसको इंग्लिश में लीच कहते हैं। कहते हैं कि इस मरहले में, अलका के मरहले में बिल्कुल उसकी कैफियत लीच जैसी होती है, जोंक जैसी होती है, और यह रहम की दीवार से बिल्कुल चिपका हुआ होता है, इसलिए कि अलक का एक मतलब चिपकना भी होता है। तो एक तो अलका से अल्लाह तबारक ताला ने यह बताया कि उसकी शक्ल लीच जैसी है, जोंक जैसी है, और दूसरे अलका का मतलब होता है चिमटना, यह रहम की दीवार से चिपका हुआ है। यह चस्पीदगी रहम की दीवार पर किस लिए है? ताकि एबॉर्शन ना हो। एबॉर्शन से बचाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला ने इसे रहम की दीवार से चिपका दिया है, इस वजह से इसको अलग कहते हैं। और जो कुछ आज एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जाना जाता है, इल्मुल जनीन के नाम पर जो कुछ मालूमात आज मेडिकल साइंस के पास है, इसकी पूरी की पूरी बुनियादी यही आयत है। इससे ज्यादा मेडिकल साइंस के पास इल्मुल जनीन के ताल्लुक से कोई मालूमात नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने एम्ब्रियोलॉजी और इल्मुल जनीन की बुनियाद को इस आयत करीमा में बता दिया है। एक और इल्म का तस्करा अल्लाह तबारक तआला ने अपनी इस किताब अजीम के अंदर किया है, वो है इल्म तामीर, आर्किटेक्चर का इल्म। अल्लाह ताला ने तस्करा फरमाया कि एक पैगंबर की कौम ऐसी थी जो पहाड़ों से घरों को तराश लेती थी। कानू यन हितू न मिनल जिबाली बुयूता, ये पहाड़ों से घरों को तराशते थे। ये आर्किटेक्चर का एक आला नमूना है जिसे कुरान हकीम में जिक्र किया गया है। इसी तरह आप 15वां पारा सूरह कहफ पढ़ेंगे तो उसमें एक शख्सियत, एक हस्ती ज़ुल्करनैन का तस्करा किया गया है। ज़ुल्करनैन अपने एक सफर में ऐसी जगह पर पहुंचे जहां के लोगों ने यह शिकायत की कि ये जो दर्रा है, इस दर्रे से याजूज माजूज हमारे ऊपर हमलावर होते हैं और लूटमार करते हैं, जमीन में फसाद करते हैं, तो हमसे जितनी दौलत आप चाहें ले लें, लेकिन ये दर्रा बंद करवा दीजिए। तो ज़ुल्क़रनैन ने ये कहा कि अल्लाह ताला का दिया हुआ मेरे पास माल बहुत कुछ है, मुझे माल की जरूरत नहीं है, मुझे मैन पावर की जरूरत है, तुम लोग आदमी दो। आदमी जब इकट्ठा किए गए तो हजरत ज़ुल्क़रनैन ने यह फरमाया, आतूनी जुबर अल हदीद, लोहे के बड़े बड़े मजबूत मोटे टुकड़े लाओ, और फिर दर्रे के पास वो लोहे के बड़े बड़े टुकड़े, लोहे की बड़ी बड़ी चादरें तह बता रख दी गई, और उन दो चादरों के दरमियान, हर दो चादरों के दरमियान कुछ मैटीरियल रख दिए गए तांबे के, और उसके बाद भट्टियों से उसको हवा पहुंचाई गई, और आग जब बहुत ज्यादा गर्म हो गई, रोशन हो गई, तो ये लोहे की तमाम चादरें आपस में मिल गई, और ये दीवार पूरी की पूरी इतनी चिकनी हो गई कि अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, एक तो बहुत ज्यादा मजबूत और दूसरी चिकनी इतनी हो गई, फमस्ताऊ अयजहरूहु वमस्तताऊ लहू नक्बा, मजबूती की तरफ इशारा कर दिया गया कि इसके अंदर कोई नकब नहीं लगा सकता, इतनी मजबूत दीवार है और इतनी चिकनी है कि उसके ऊपर कोई चढ़कर उस पार नहीं जा सकता, फमस्ताऊ अयजहरू, कोई चढ़ भी नहीं सकता, यह तो उसके स्लिपरी होने का तस्करा किया गया, इतनी फिसलन वाली है कि कोई उस पर चढ़कर उस पार नहीं जा सकता, और इतनी मजबूत है कि इसके अंदर कोई नकब नहीं लगा सकता, सुराख नहीं कर सकता। तो यह इल्म तामीर का एक आला नमूना है जिसको कुरान हकीम में ज़ुल्क़रनैन के तस्करे में बयान किया गया है। इसी तरीके से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के बारे में अल्लाह ने जो अल्फाज इस्तेमाल फरमाए हैं कुरान हकीम में, वो यूं है, सरहुम मुमर्रदुम मिन कवारीर, शीश महल, शीशे के महल थे, यहां तक कि जब मलकए सबा उस महल में दाखिल होने लगी तो उसे ऐसा लगा जैसे जमीन में पानी बह रहा हो, और उसने अपने पाइचे ऊपर चढ़ा लिए। इस तरीके से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने महल को शीशों से बनवाया था। यह भी तर्ज तामीर और इल्म तामीर और आर्किटेक्चर के फन का एक आला नमूना है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के तस्करे में बयान किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक और बड़ी अजीबोगरीब बात सूरह अलक के अंदर इरशाद फरमाई है, वो अबू जहल के बारे में है, नासियतिन काजिबतिन खातिया। पेशानी की यहां दो सिफतें आई हैं, एक तो खताकार पेशानी, दूसरे झूठी पेशानी। मुहक्किकीन ने यह बताया है, रिसर्च करने वालों ने, जिसमें इंसानी के ऊपर जो रिसर्च करते हैं, उन्होंने यह बताया है कि नासिया जो पेशानी है उसके ऐन पीछे एक कुव्वत है जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं, एक चीज है जिसको फोर ब्रेन बोलते हैं। फोर ब्रेन ये तमाम पेचीदा अमलों की तदबीर करता है, इनिशिएट भी करता है और इंसेंटिव भी है, ये उकसाता भी है और इकदामी अमल भी ये करता है, पेचीदा अमलों की तदबीर भी करता है और इसी तरीके से अमल के ऊपर उकसाता भी है। मेडिकल साइंस को इससे पहले इस बात का इल्म नहीं था, रिसर्च करने के बाद यह हकीकत सामने आई कि ऐन पेशानी के पीछे यह कुव्वत मौजूद है जिसको हम फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। एक वाकया कुरान हकीम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से बहुत मशहूर है, बयान किया गया है, वो वाकया है मेराज का वाकया। نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بلایا. اس سفر کے اندر دو سفر ہیں. پہلا سفر اسرا کہلاتا ہے جو مکہ سے بیت المقدس تک ہوا. اس کے بعد بیت المقدس سے آسمانوں تک کا سفر معراج کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا طویل سفر رات کے ایک مختصر سے حصے میں کروا دیا. اور احادیث شریفہ میں ایک سواری کا تذکرہ کیا گیا ہے جس کا نام براق ہے. یہ سواری آپ کو بلانے کے لیے بھیجی گئی تھی. آپ اس سواری کے اوپر بیٹھ کر کے لمحوں میں بیت المقدس آئے اور پھر لمحوں میں آپ نے فضا کو پار کیا. فضاؤں کو پار کرنے کے بعد پہلے آسمان پر گئے, پھر دوسرے آسمان پر گئے, پھر تیسرے آسمان پر گئے, یہاں تک کہ ساتویں آسمان پر آپ آگے سدرۃ المنتہا تک گئے. اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بلندی پر آپ کو بلایا اور آپ اتنی بلندی پر پہنچے کہ آج تک اتنی بلندی کے اوپر کوئی انسان نہیں جا سکا اور قیامت تک اتنی بلندی پر کوئی انسان نہیں پہنچ سکے گا. اس واقعے کے اندر قابل غور بات ایک یہ ہے کہ چاند پر پہنچنے کے لیے جو شٹل ہوتا ہے, چاند پر پہنچنے کے لیے جو اسپیس کرافٹ ہوتا ہے, اس کی اسپیڈ بہت تیز ہوتی ہے. ابھی سنیتا ولیمز کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جب یہ اسپیس میں گئی, اسپیس سے جب وہ واپس ہوئی تو آدھے گھنٹے کے اندر وہ اسپیس سے زمین پر آ گئی. اندازہ لگائیے کہ جس اسپیس کرافٹ سے وہ گئی تھی واپس, جب وہ اسپیس سے زمین پر آدھے گھنٹے کے اندر آ گئی, اس اسپیس کرافٹ کی اسپیڈ کا یہ عالم تھا. تو بتائیے کہ وہ سواری کتنی اسپیڈ والی اور کتنی تیز رفتار ہوگی کہ معمولی حصے میں رات کے وہ سواری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس تک لے گئی, پھر بیت المقدس سے فضا میں لے گئی, فضاؤں کو لمحوں میں پار کرنے کے بعد پہلے آسمان پر لے گئی, پھر دوسرے آسمان پر, پھر تیسرے آسمان پر, ساتویں آسمان تک سدرۃ المنتہا تک لے گئی. بتائیے اس سواری کی اسپیڈ کا کیا عالم ہوگا. اگر میتھمیٹکس کے پیمانوں سے اس کو ناپا جائے تو میتھمیٹکس کے پیمانے تھک تھک جائیں گے اور اس کی اسپیڈ کا اندازہ نہیں لگا سکتے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سفر کا تذکرہ یوں فرمایا سورہ بنی اسرائیل میں, سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں بیت الحرام سے بیت المقدس تک لے گئی. یہ اسرا ہے, یہ پہلا سفر ہے جو زمین سے زمین تک ہے. اور اس کے بعد دوسرا سفر بیت المقدس سے آسمانوں تک ہے, وہ سفر معراج کہلاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نجم میں اس کا تذکرہ فرمایا. اللہ فرماتا ہے, والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد راى من آیات ربه الكبرى. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر معراج کا تذکرہ فرمایا ہے. ثابت یہ ہوا کہ یہ کتاب قرآن حکیم بہت ہی باعظمت کتاب ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ دنیا کے تمام علوم کی بنیاد اس کتاب عزیز کے اندر موجود ہے. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. اور غور فرمائیے, جب کوئی اپنا پروڈکٹ بناتا ہے تو پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ ایک بک بھی دیتا ہے کہ اس چیز کو کیسے بنایا گیا ہے. یہ پروڈکٹ جو ہم نے تیار کیا ہے اس کا ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے, کب بنا ہے یہ, کب تک چلے گا یہ, اس میں کون کون سے پارٹس لگے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ کا پروڈکشن ہے. اور اس پروڈکشن کو سمجھنے کے لیے किसी थेसिस की जरूरत थी, किसी किताब की जरूरत थी, लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को समझने के लिए अपनी किताब अजीज नाजिल फरमाई जिसको कुरान कहते हैं। यह दर हकीकत कायनात की थेसिस है। जो आदमी कायनात को समझना चाहे वो इस किताब के ऊपर गौर करे, जो आदमी इस किताब से अलग होकर के, इस किताब को छोड़ करके कायनात पर गौर करेगा वो चांद पर तो पहुंच जाएगा, चांद पर तो कमंदे डाल देगा, लेकिन उसे कहीं इस कायनात के बनाने वाले का पता नहीं चलेगा। अल्लाहु अकबर। अफसोसनाक बात तो यह है कि जिस उम्मत को यह अजीम किताब दी गई थी उस उम्मत ने इस किताब को अपने पसे पुट डाल दिया। इस किताब से जो काम लेना था वो काम न लेकर के इसको मुर्दों के ऊपर पढ़ने लगे, मुर्दों को ईसाले सवाब के लिए इस्तेमाल करने लगे। कोई मरने लगे तो उसके ऊपर सूरह यासीन की तिलावत करने लगे। इस उम्मत ने इस किताब के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। इसके ऊपर जितना अफसोस किया जाए, इस अलमिये के ऊपर जितना मातम किया जाए कम है। और दूसरी हैरत अंगेज बात तो यह है कि इस किताब के असरार को जिन लोगों ने समझा, कायनात के असरार को जिन लोगों ने समझा, वो इस किताब से दूर रहे। जो लोग इस किताब से जुड़े रहे उन्होंने इसके असरार पर गौर करना छोड़ दिया, और जिन लोगों ने कायनात के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया, कायनात के असरार को पाने की कोशिश में लग गए, उन्होंने इस किताब को छोड़ दिया। दर हकीकत दोनों इस किताब को छोड़ देने के मुर्तकिब हुए हैं। एक ने कुरान का हामिल होने के बावजूद इस किताब को अपने पसे पुट डाल दिया, थेसिस को अपने पीछे डाल दिया, और एक ने थेसिस को नजरअंदाज करके प्रोडक्शन के ऊपर गौर करना शुरू कर दिया इस किताब से बेनियाज होकर के। नतीजा यह हुआ कि दोनों भटक गए, दोनों गुमराह हो गए। इन्होंने किताब को अपने पसे पुट डाला, जो इस किताब के हामिल थे उनको उस किताब से कोई फायदा नहीं हुआ। इनकी मिसाल गधे जैसी होगी जिसके ऊपर किताबें लदी हुई हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जुमा के अंदर फरमाया, मसलुल लजीना हुम्मिलुत तौरात थुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार यहमिलु असफारा। उन लोगों की मिसाल जिन्हें तौरात का हामिल बनाया गया था, बस उन्होंने उस किताब को लिया और अपने पुश्त के पीछे डाल लिया। उनकी मिसाल गधे किसी हो गई जिसके ऊपर चीजें लदी हुई हो। गधे को यह इल्म नहीं कि मेरे ऊपर कौन सी कीमती चीज लदी हुई है। तो जो लोग इस किताब के हामिल बनाए गए थे उनकी मिसाल तो गधों जैसी हो गई कि उन्होंने इस किताब को अपनी पीठ के ऊपर लाद लिया। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, असरार क्या है, उलूम क्या है, इनके ऊपर उन्होंने तवज्जो नहीं दी। और जिन लोगों को यह किताब नहीं मिली उन्होंने इस थेसिस को छोड़ दिया, इस प्रोडक्शन के ऊपर गौर करने लगे, उन्हें भी जलालत के सिवा, गुमराही के सिवा कुछ हाथ नहीं आया। उनमें से बाजों के मुंह से यह बात भी निकली कि हमने तो फजाओं को देख लिया, हमने तो चांद पर कमंदे डाल दी, लेकिन हमें अल्लाह कहीं नजर नहीं आया। अल्लाह कैसे नजर आएगा, खाली प्रोडक्शन देख रहे हो ना, थेसिस देखना जरूरी है। थेसिस जब तक नहीं देखोगे पता कैसे चलेगा कि किसने इस कायनात को बनाया है, इस कायनात का एक्सपायरी डेट क्या है, इस कायनात की इब्तिदा क्या है। सिर्फ प्रोडक्शन पर गौर करने में रह गए और अल्लामा इकबाल के इस शेर का मिसदाक बनकर रह गए कि बड़ा अजीबोगरीब शेर है अल्लामा इकबाल का, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शबे तारीख सहर कर न सका, और ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों कौमों को हिदायत नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसन अल-जज़ा के कुरान और साइंसी इक्तशाफात पर एक बहुत ही जामे खिताब हम सुन रहे थे। इंशाअल्लाह कल का खिताब बाद नमाज तरावी हाफिज़ शेख जलालुद्दीन साहेब हफीज़हुल्लाह का जो होगा वह भी वक्त के अहम मौजू पर होगा, और वह है रुयत हिलाल, एक तहकीकी जायज़ा। तमाम हजरात से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी इत्तला करें और जो है ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शरीक होकर इस्तेफादा करें। अस्सलामु अलैकुम।